Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Mayıs Cuma. Yıl 2010, ay 5, gün 127, Hızır 2. 1431 Hicri Cemazülevvel 23, 1426 Rumi Nisan 24. Yağmurlar, fırtına. Günün tarihi. 65 yıl önce bugün 7 Mayıs 1945'te Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuş ve 2. Dünya Savaşı sona ermişti. 24 yıl önce bugün 7 Mayıs 1986'da hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner İstanbul'da vefat etti. Epik tiyatro ve kabare oyunlarının öncülerindendi. 1915 yılında İstanbul'da doğmuştu. Tuş, Ay Işığında Çalışkur gibi hikayeleri ve Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu unutulamaz. Yemek listesi gün 127. Etli bamya, pilav, zeytinyağlı havuç, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. They warned me when you kissed me, your love would ricochet. Your lips would find another and your heart would go astray. I thought that I could hold you with all my many charms. But then one day you ricocheted to someone else's arms. And baby, I don't want a ricochet romance. I don't want a ricochet love. If you're careless with your kisses, find another turtle dove. I can't live on ricochet romance. No, no, not me. If you're gonna ricochet, baby, I'm gonna set you free. I thought that I could hold you. What a fool I was to try. You promised you'd be faithful and you would never stray. Then like a rifle bullet you began to ricochet. And baby, I don't want a ricochet romance. I don't want a ricochet love. If you're careless with your kisses, find another turtle dove. I can't live on ricochet romance. No, no, not me. If you're gonna ricochet, baby, I'm gonna set you free. When you announced our wedding, you made me mighty proud. I whispered to us company, but you preferred a crowd. You buzzed around the other girls just like a busy bee. And when you finished buzzing, cousin, you buzzed right back to me. And baby, I don't want a ricochet romance. I don't want a ricochet love. If you're careless with your kisses, find another turtle dove. I can't live on ricochet romance. No, no, not me. If you're gonna ricochet, baby, I'm gonna set you free. If you're gonna ricochet, baby, I'm gonna set you free. Herkes Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Sonuncu Açık Gazete yapıyoruz bu haftanın. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Teresa Brewer, 1950'lerin çok ünlü pop şarkıcısını analım. Bugün yıl dönümü, doğum yıl dönümü. 7 Mayıs 1931'de doğmuş. Kendisi 2007'de hayata veda etmişti. 76 yaşında. Ve bir dönemin çok ünlü hem yani bazı şarkılarında hatta ilk rock'n'roll'un öncü şeylerinden de bazı tınılarından da duymak mümkün. Teresa Brewer'dan Ricochet adlı şarkıyı dinleyerek başladık. Evet, Meksika'daki körfezindeki petrol kazasında 100 tonluk temizlik aygıtı kaza yerine ulaşmış. Ne olacağı belli değil ama aynı zamanda da petrol de Meksika körfezinden kıyılara, Louisiana kıyılarına da ulaşmış. Pelikanlar ve diğer kuşlar hiç Chandler adalarında mesela Amerika'nın en büyük ikinci ulusal yaban hayatı koruma alanlarında artık petrole bulanmış hayvanlar görülmeye başladı. Ve her tarafında da adaların petrole bulanma durumu var diye bir resmi yetkiliden açıklama gelmiş. Bir de çok ilginç bir açıklama var Associated Press haberinden. Günde 800 bin litre petrol her gün boşalıyor, boca ediliyor oraya. İlginç bir açıklama var. Federal hükümet, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti blowout denen bir şey yöntem, işte blowout diye patlama tehlikesi oluyor. Onu önlemek için çeşitli mekanizmalar, kapaklar filan konması şeyini reddetmiş BP daha önce ve federal hükümet de buna göz yummuş. Bu da açığa çıkmış durumda. Yani iç içe el ele çalıştıklarının harika bir örneği de ortaya çıkmış. Bunu Associated Press'ten Michael Kunzerman ve Richard Pinchak anlatıyorlar birlikte. Bunun denetlenmesinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir denetim şeyi varmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümete bağlı, yani tedbir alınması için Minerals Management Service deniyor. Yani madenleri, petrolü filan yönetme hizmeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Fakat belli başlı büyük petrol şirketleriyle pek bir iç içeymişler. Hatta çok lüks hediyeler alıp partiler yapıyorlarmış ve bazı durumlarda da seks olaylarına da... Yok artık. Adamlar topumuzla neredeyse seks yapıyorlar. Hiç sorun değilmiş gibi geldi bana bu kısmı. Bana da uyarılmış ama şeyler. Bu seks filan olayları, büyülük seviyeleri. Hoş karşılanmamış. Hoş yani. Karşılanmamış. Ve... İş niye sekse geldim böyle bir aman tanrım noktası oluyor. Yani çünkü günlük olarak belli ki ortak çalışıyorlar. Çıkarları asla toplumun çıkarlarıyla aynı değil. Üstüne üstlük bunu gizli saklı ve kapaklı yapıyorlar. Ve ardından da önemli kısım burada sevişmişler de gibi bir yere varıyor genellikle. O ilgimi çekiyor. Hediyeler, behiyeler, partiler... Orjiler şey MMS deniyor buna, MMS Minerals Management Service, ama cezalandırılmış. Ne yapmışlar? Ne? Etik derslerinin sayısı artırılmış, saatleri. Yükseltilmiş, etik dersleri verilmiş kendilerine. Beğendin mi? İyi, güzel en azından. Yani mesela bu hediyeler medyeler böyle iyi para eden bir şeyler miymiş? Var evet, mı bir evet, anladım. Çok güzel hediyeler yani. Evet. Ama ceza hukuku dersi alıyorlar mı? Hani hırsızlık falan, görevi kötüye kullanma. Onlar da vardır etik dersler. Anladım. Zaten dersin hukuk, tamam. Etik. Doğru. Programı görmediğimiz için ders programını ben öyle bir düşündüm. Falkland adalarında da petrol bulunmuş bu arada. Evet, gördüm onu. Gerçekten memnuniyet verici. Yeni bir Falkland savaşı olur mu dersin? Vallahi Arjantin engel olacağım demiş. Şimdi herhalde İngiltere'ye epey bir uzaklıkta değil mi Falkland adaları? Yakın sayılmaz. Arjantin'e bir de 500 kilometre ki dünyanın tam öbür tarafında Britanya. Ama o benim diyor, eski sömürgecilikten kalma hakları var. Arjantin'de ben vermesem iyi olmaz mı diyor. Bir kere savaşmışlardı, ikinci bir savaş olur mu bilmiyorum ama petrol çıkarılacak oradan. Son derece önemli de bir açıklama gelmiş. Science dergisinde basılmış bir açık mektup var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın da en saygın bilim kuruluşlarından biri, belki de birincisi olan Amerikan Bilimler Akademisi'nin 250'den fazla üyesi, aralarında 11'den fazla da Nobel ödülü sahibi var. Yani sera gazı emisyonlarının, salımlarının dünyayı ısıttığını söyleyen bilim insanlarına ağır bir saldırı başladı ve devamı da geliyor demişler. Bu artık tahammül edilmez ve McCarthy dönemini tamamen hatırlatan bir şey oldu demişler. Çünkü James Inhofe, benim Kopenhag'da da kendisine soru sordum. Para alıyor musunuz petrol şirketlerinden dedim. Hayır, şeyler kadar değil, çevre örgütleri kadar değil demişti bana. James Inhofe hepsinin yargılanmasını istiyor. Ceza dava. Dün müydü? Evvelki gün galiba. Hangisi? Ertuğrul Özkök'te provokatif açıklamalar yazarak başlayacağım dedi. Ve dünyada liberaller susturuluyor dedi. Birisi, bir profesör çıkmış kendisinin katıldığı bir toplantıda ve demiş ki küresel ısınma falan yoktur, bu doğal döngüdür demiş uluslararası bir toplantıda. Benim yanımdaki insanlar, aralarında koca koca profesörler de vardı, adamı susturdular, yumu dediler, sen ne diyorsun dediler. Bakın dünya ne kadar totaliter bir yere gidiyor diye şikayet ediyordu. Şeyler aynı fikirde değil Ertuğrul Özkök'le. Dünyanın önde gelen bilim insanları, onlar aslında kendilerinin susturulduğunu söylüyorlar. İşte dünya böyledir. Farklı görüşlerden oluşuyor. Yani ilginç bir durum hakikaten. Yani Ertuğrul Özkök'ün totaliterizm çıkartıyor olması bundan. Yani hani totaliterizm dediğimiz şeyin özünü gereği. Bu durum nasıl oturuyor bilmiyorum ama 1984'de saç ektirmiş Ertuğrul Özkök. Konuyu değiştireyim. Öyle mi? Evet. Yani yıkanırken eline saç gelmesini istiyormuş. Yani tamamen çağrışım, ne yapayım, bugün gazetelerden birinde vardı Özkök'le ilgili haber olarak akşam galiba. Ne diyeceğimi bilemedim. İşte ben de bilemeyince buraya gittim zaten. Hayırlı olsun. Tabii ki. Hayırlı olsun. Konuda açıklama bile yapmış. Bir taraftan alıp diğer tarafa ekiyorlar falan diye. Lepiska ve lüle saçlar diliyoruz. Diliyoruz kendisine. Irak Petrol Bakanı da bu böyle devam etmez demiş. Saç ekimleri mi? Hayır, bu tazminatlar. Ha, anladım. Ya Almanya, Nazi Almanya'sı dünyanın şarap çanağına tükürdü ve o bile böyle tazminat ödemedi. Tamam, kuvvetli kardeşlerimiz bizi affetsin ama hala ödüyoruz 1991'den beri. Buna can dayanmaz demiş. İyi de tazminat dediğimiz şöyle bir şey değil mi zaten? Var olan bir zararın tazmin edilmesi, karşılığının verilmesi anlamına gelmiyor mu? Evet, ama biraz fazla pahalı yapar. Kardeşlerimizin niye canı dayanıyor ki? Kardeşlerimiz ödenmediği zaman onlar zaten da bizi artık anlayışla karşılasınlar, daha fazla ödeyemeyeceğiz kimseye demiş. Ama Amerika bile ödeyemiyorsa küçücük ülkeler ne yapsınlar ki? Yani en çok para onlarda ya. O açıdan sordum. Evet, yani petrol ve doğalgaz gelirlerinin %5'ini savaş tazminatı olarak veriyormuş. Bunun hiç olmazsa %2,5'unu vereyim bundan sonra demiş. Bilmiyorum ne olacak. Savaş etsinler. Yok, bence ödemez, olur biter yani. Hani en nihayetinde çözüm zaten gayet bağımsız, net değil. Egemen bir ülke diyorsun değil mi? Pek tabii, pek tabii. Biliyorsun Toys R Us gibi şirketler bu şeyden dolayı, Irak Savaşı'ndan dolayı tazminat istediler. Bu son ikinciden dolayı. Niye? Saddam'ın satış yapamadık diye. Ha. Mağazalarımız çalışmadı diye, onları da ödenmesi istedi. Ödediler mi bilmiyorum. Bırak. New York borsasında panik. %10'luk düşüş falan filan gibi laflar var. Evet. Bir de anlamadım, bir şeyin lakabı büyük ihtimal şişman parmak korkuttu gibi de şeyler gördüm internette çeşitli kaynaklarda. Uzmanlık alanına girmiyor herhalde. Şişman parmaklar, hayır. Saç ekimiyle ilgileniyorsunuz bakıyorum. İşte herkesin bir estetik alanı var. Ben daha çok saç ve ekimler yani. Ve öyle. İnce parmakla tercih. Mümkünse. New York borsasında Dow Jones endeksi 997 puan gerilemiş. %9 oranında değer kaybetmiş. Bu Yunanistan'daki olaylarla ilgili mi acaba? Yunanistan'ın durumunun sarsılmasıyla ilgili mi bilmiyorum. Benim okuduğum haberlerde hep öyle Yunanistan'a bağlanarak söyleniyordu. Ama tabii aslında asla bilemedikleri, attıkları bir şey o tip haberler. Çünkü düşüşü görüyoruz net olarak ama niye düştüğüne dair zaten bir açıklama yok. Yunanistan'daki bütçe krizinin diğer Avrupa ülkelerine yayılmasından duyulan kaygı deniyor. Bu arada Yunanistan'daki zenginler de Londra'daki ev fiyatlarını arttırmışlar. Paralarını kaçırıyorlar mıymış? Evet, yani hani şu durumdaymış, 2 milyon sterlin ve üzeri fiyatı olan evler böyle peynir ekmek gibi pazarlıksız gitmekteymiş. Şu ara bu alınan evlerin %10 küsürü Yunanlar tarafından satın alınmaktaymış. Emlak piyasasında %1.63'lük bir artışa yol açmış bu fiyatlarda. Plütokrasi ile demokrasi arasındaki ilişkide bir problem var. Plütokrasi ne oluyor acaba? Zenginler egemenliği. Ha, anladım. Evet, galiba bir çelişki var orada değil mi? İyi çalıştırmayabiliyorlar demokrasiyi bence. Plütokratlar. Plütokratlar. Wall Street'te de bayağı panik olmuş ve yani 1987'den beri New York borsasında yaşanan en büyük anlık düşüş olmuş biliyor musun? Bir işlem hatası da yapılmış New York borsasında. En büyük günlük düşüşse tabii 29 Eylül 2008'de endeks 777 puan değer kaybetmiş. Gün ortalaması olarak ki bu çok yüksek. Bu arada bu sabah Asya piyasalarında da şiddetli düşüşler var. Nikkei Japonya'nın %4, Avustralya'nın All Ordinaries'i %2 kaybetmiş. Bu da acaba bulaşır mı kaygılarına yol açıyor. Bu arada Joseph Stiglitz, Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı demiş, avronun kurtarılıp kurtarılamayacağını tartışan bir makale yazdı. Buna vaktimiz yok okumak üzere ama yani Yunan finans krizi avronun, bizatihi avronun ayakta kalıp kalmayacağı meselesini de ortaya koydu diyor. Tabii çok iyi anladığımız meseleler değil ama bayağı ciddi bir krizin gelişmesi filan söz konusu. Yani yazın sonuna baktım. Çok geç değil Avrupa için reformları yürürlüğe koyup dayanışma üzerine dayalı ideallere sadık kalması avronun yaratılmasındaki temel ilkelere sadık kalması gerekir. Dayanışma olmadan olmaz diyor. Ama Avrupa bunu yapamazsa o zaman en iyisi yenilgiyi kabul edip başarısızlığı ve yani işsizlik ve insan ıstırabı, kötü bir ekonomik model uğruna işsizlik ve korkunç acı çeken insanlar yerine devam etmek, başka bir sistemle kurmaya çalışmak daha iyi olabilir diye. Tabii 3 trilyon dolarlık bir savaşın sonuçlarının da konuşuluyor olduğu bir ilginç yer. Yunan parlamentosundan da tasarruf ne konuda? Geldi. 300 milyar avroluk rekor borçla iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da parlamento önünde binlerce kişinin gösteri yapmasına ve tepkilere rağmen tasarruf planını onaylamış. On binlerce kişi hatta. Tartışmalı bir açık oturumdan sonra açık oylama. 172 milletvekili ücretlerin dondurulmasını, ikramiyelerin azaltılmasını ve vergilerin artırılmasını öngören kemer sıkma önlemlerine evet demiş. Hayır oyları 129'da kalmış. İktidardaki PASOK partisinden bir milletvekili yurt dışındaymış, katılmamış. 3 geçersiz oy çıkmış. Bir de fire vermiş. Evet oyu kullanan ana muhalefet partisinden bir kişi, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni. Hı hı. Ama ihraç edilmiş parlamento grubundan bunun üzerine. Bu tip şeyler olabiliyor. Ne yapalım? Yani aslında kabul edilip edilmemesi değil, bu kabulün ne kadar devam edebileceği burada önemli olan soru. Çünkü sendikalar genel grev kararında ısrarlı görünüyor. Bir gün daha grev olacak, bir gün daha olacak falan diye devam eden bir süreç varmış gibi ortada. Yani paket uygulanır da geriye ne kalır onunla ilgili de başka kafada soru olması gerekiyor herhalde. Neyse, bizim kafada olmasına gerek yok. Onu Yunan parlamentosu düşünsün. Evet, Belçika'da da başka bir parlamentonun da düşünecekleri var. Onu da Belçika halkı düşünsün. Parlamento feshedilmiş. 13 Haziran'da erken seçimlere gidiliyor. Kendi kendini feshetmiş Belçika Kralı Albert. 10 gün önce istifayı kabul etmişti koalisyon hükümetinin. Yeni başbakan seçinceye kadar görevde kalmasını istemiş. Bu da dün birazcık sözünü etmeye çalıştığımız Emmanuel Wallerstein'in bahsediyordu, evet. Belçika'nın durumundan ve Avrupa'nın sapır sapır çöküşü, dökülüyor olması. Kendi evet. içine çöküşünün daha büyük bir şeydi diyor. İşte zaten ortak hiçbir şey yok. Yani bu ülkenin öldüğünü ilan edelim, bitsin olsun bitsin diye yazmış Le Soir gazetesi. Belçika'nın en önemli, en büyük Fransızca gazetesi. Evet, İngiltere'de de İşçi Partisi devri kapanıyor. Genel seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları Muhafazakar Parti'nin oyların çoğunu kazandığına işaret ediyor David Cameron, ama Muhafazakar Parti tek başına iktidar olmaya yetecek oyu alamadı. Gordon Brown'un İşçi Partisi çok başarısız bir sonuç aldı. Liberal Demokrat Parti de galiba 59 sandalye kazanacakmış. 13 yıllık İşçi Partisi iktidarı bitti. Kesin sonuçlar bugün belli olacak. Birazdan eğer bir teknik problemimiz olmazsa Londra'ya bağlanıp Hamza Aktan'dan bu sefer başarırız inşallah. Biraz sonuçları konuşacağız. Sandıktan belirsizlik çıktı diyor BBC'de. Hang deniyor buna. Yani askıya alındı parlamentoda. Böyle bir durum var. BBC'den de onu görüyoruz. Öte yandan Türkiye'den tabii önemli bir gelişme oldu ve anayasa paketi geçti. Evet, bu önemli bir durum. Anayasa değişiklik paketi ikinci tur 19 günlük bir uzun görüşmeler dizisinden sonra 30 maddelik paketin 28 maddesi kabul edildi ve böylece referandum süreci de başlamış oldu. Şimdi bir tartışmada şu, bu arada CHP Anayasa Mahkemesi'ne, MHP'de meydanlara götüreceğini söyledi paketi. Bir tartışmada Anayasa Mahkemesi'ne mi önce gidilir yoksa önce referanduma mı gidilir diye devam ediyor. Tam anlamadım o tartışmayı ben, çünkü şu anda bunlar yasa değil, değil mi? Yani mecliste kabul edildiler ama yasalaşmış değiller. Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor işte. Sonra da referandum gerekiyor 330 yeterli evet. olmadığına göre yasalaşması için. Yasalaşmadan bakabiliyor mu mahkemeler yasalara diye kafama bir şey takıldı, ama hani bilmediğim bir konu olduğu için bakıyordur herhalde deyip geçiyorum ben kafamdaki sorunsalı. Dünkü olağanüstü grup toplantısında tarih yazalım, eğer yazamazsak tarih bizi siler diye uyarmış kendi milletvekillerini. Ve 27 tarih değişiklik paketinin tamamı sabaha karşı Meclis Genel Kurulu'ndan geçmiş, milletvekillerine teşekkür ediyor Başbakan Erdoğan. Bundan sonra kararı millet verecek demiş. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun çalışmalarına ara verdiğine de işaret etmiş. Referandum için milletin bilgilendirilmesini istemiş. Muhalefettense sonucun değiştirilmesi için çabaların süreceği mesajı geldiğini söylüyorlar. Gerilimli süreç bitti, sıra referandumda diyor Radikal Gazetesi de manşeti. Referanduma doğru manşetini atmış durumda. Evet, söz milletin diyor Yeni Şafak gazetesi de. Milliyette ya tarih yazarız ya tarih oluruz şeklindeki sözlerini manşete çıkartmış. Böyle bir genel durum var. Şimdi ne olacak? Şimdi işte... Yani Cumhurbaşkanı'na gidecek, bu kesin. Ondan sonrası biraz karışık. Yani ya Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ya referanduma gidecek ya ikisine birden yollanacak. Hangisi çabuk davranırsa bakacak. Öyle bir şey herhalde. Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliğini sadece şekil yönünden bir usul yani şekil hatası yapıldı mı mecliste diye o açıdan bakmakta. Ama türban kararında böyle davranmamış. İçeriye de başka girmişti. Kararlar da söyleyebilirim sanırım böyle davranmadı. Ama hatırladığım en önemlisi parti buydu. Parti kapatmalar. Orada ama anayasaya aykırılık şeyi yoktu. Şekil açısından bir anladım. Sorun farklı yoktu. Bir kategoridir. Evet, burada ama hiçbir şekilde içeriğine girmemesi gerekirken yani pek çok hukukçunun söylediği bir şekilde ben buna tam karar veremem ama ezici çoğunlukta hukukçular bunun yetki aşımı olduğunu söylemişlerdi. Ve bu şekilde bir karar vermiş. Cumhurbaşkanlığı meselesinde de problemler vardı. Şimdi de Anayasa Mahkemesi bu sefer de kendi üye sayısını artıran ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun şeyini değiştiren kompozisyonunu değiştiren kararı şekil yönünden değil de esastan iptal edebilir tabii. Ondan sonra ne olabileceğine ayrıca bakarız. Şey de ilginç. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili de duyduğum en ilginç açıklamalardan birini yapmış. Sonuna kadar mücadele edeceğiz demiş. Nasıl yani? Kim demiş? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili adını şu anda çıkaramadım. Öyle dememiştir ya. Neyle mücadele edecek ki? Hangi araçlarla ve neyle mücadele? Öyle bir mücadele yetkisi var mı bilmiyorum ama yok. Demiş. Allah Allah. Sabahleyin. Başka bir konudur o. Karıştırıyordur okuduğun haber. Belki de ben karıştırmışım. O da olabilir. Boş Amerika'da dinledim. Elimde yazılı metin yok. Ya sabah mahmurludur. Ya da onun sabah mahmurludur. Yani bir sabah mahmurlu olduğu kesin ama kime ait onu bilmiyorum. Kadir Özbek. Evet. Öyle demiş. Allah bir Allah. Siyasi demeç bu tabii. Ama yani zaten olay da artık siyaseti... Ya o siyasi demeç olayı oralarda bazen sökmeyebiliyor. Şundan dolayı hani siyasi olarak görmüyorlar ya görüşlerini. Onlara kalırsa onların söyledikleri şeyler devletin görüşü. Devletin de bir ideolojisi olduğunu da kabul etmiyor. Nasıl oluyorsa devletin görüşü var falan. Böyle garip bir durum. Hani o ruh halinin içinde 20 sene kaldıktan sonra böyle bir demlenme oluşabiliyor anladın. Evet, yani böyle bu anayasa değişikliği paketinde İstanbul BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ın Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişiklik öngören 17. maddeye evet oy vermesi de bazı tepkilere yol açmış. Zaman Gazetesi'nin haberine göre bir basın toplantısı düzenleyen İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel sorular üzerine Sayın Uras bizim partimizin geleneğinden gelmiyor. Kendisi biliyorsunuz bir başka partinin yani ÖDP'nin Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin Dayanışma Partisi'nin genel başkanıydı diyor. Böylece mecliste grup kurmalarını sağlayan Uras'a tavır koydu diye Radikal Gazetesi'de vermiş bunu. Evet, bunu da geçelim. Bu arada şeyde de bu Sarıyayla'da olan baskından sonra şehit düşenlerin eşleri de ve ailelerinden de arkadaşlarından da tepkiler gelmeye başladı. Mesela şehit düşen uzman çavuş Kemal Koçyiğit'in eşi de Taraf Gazetesi'ne bir demeç vermiş ve bu ordu kendi askerini o karakola koydu unuttu. Dere suyunda yıkandıklarını biliyorum yemeklerini de o suyla yaparlardı diyor. Geçen haftada Hakkari Şemdinli'de şehit düşen Selman Özay'ın annesi oğlunun kendisine anne ben eğitim alamadım acemi birliğinde bana silah verip de yetiştirmediler beni nasıl yolladılar oraya dediğini söylemişti. Çok cevapsız kalan çok sayıda soru olunca böylesine tepkilerin de yükselmesi durumuyla karşı karşıyayız herhalde. Önemli olan bir yandan da bütün bu tepkilerin hakikaten duyulması gerektiği devlet tarafından herhalde. Çünkü bir noktada şu açılmakta olan bir durum var. Tartışılmaya başlanan bir durum var. Açılım falan değil burada açılmakta olan dediğim. İnsanlar artık hani vatan sağ olsundan öte bir şeyler söylemeye başladılar ve bunun ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Bu da önemli. Evet, önemli. Şimdi ara vermek verelim. Sonra ifade özgürlüğü ile ilgili bir ton da haber var aslında ceza ayağına. İnşallah ama vakit sonra, buluruz. Evet. Çünkü İngiltere seçimlerini de konuşacağız birazdan. Bir de şeyi de söyleyelim yalnız. Ergenekon tutuklusu Alba Çiçek'in gitmedim dediği Erzincan'da otelde kaldığı belgelenmiş. Tanımıyorum dediği Poyrazköy sanığıyla da telefon görüşmesi ortaya çıkmış. Yani yeni gelişmeler var. Erzincan'daki Ergenekon soruşturması da derinleştiriliyor demişler. Bir de şey haberi var. Balyoz raporu. Askeri bilirkişi gerçek olmayabileceğini söylemiş ama haberin içine bakıldığı zaman gerçek olmayabileceğine dair herhangi bir belgenin çeşitli olasılıklar, mesela da CD'ler o tarihli olabilirler. Çünkü piyasadan o tarihli CD alınmış olabilir. Şu tarihte çekilmiş olabilir. Çünkü niye bu tarihte çekilmiş olmasın falan gibi teorik bazı tartışmalar var. CD'ler sahte olabilir demiş, evet, askeri şey. Orijinal. Sahte olduğuna dair bir delil yok ama olabilme ihtimaline dair bir rapor var. Benim gördüğüm kadarıyla, en azından medyaya yansıyan raporun bütününü okumadık tabii ama öyle, evet, de bir şey var. Erzincan'da da ikinci bir soruşturma var. Sanıkları şoke eden sürpriz diye veriyor gazete. Balyoz gerçek değil manşetiyle de Cumhuriyet Gazetesi askeri bilirkişi raporunu manşete çekmiş. 8 tutuklu. Olumlu düşünmekte fayda var tabii. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Saat 8:30 geçiyor ve Hamza Aktan'a bağlanıyoruz, gazeteci. Ve bu bir şeyde, İngiltere'de, Britanya'daki seçimlerde ne sonuç alındı? Kesin sonuçlar olmadı ama hem alınan sonuçların somut bir şu ana kadarki durumunu hem de ondan sonraki neler olabileceği üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Günaydın Hamza. Günaydınlar. Evet, dün bağlanmayı başaramadık ama bu sefer evet. Halledebiliyoruz. Şimdi nedir? Hangi durumla karşı karşıya Britanya seçimleri? Evet, şimdi açıkçası tam beklendiği gibi tarihi bir seçim oldu. 1974'ten bu yana İngiltere'nin görmediği bir koalisyon hükümeti durumuyla karşı karşıya kaldı ülke. Seçimin bir galibi olmadı açıkçası. Üç parti de galip çıkamadı seçimden ama seçimin çok bariz iki kaybedeni var şimdiye kadar anlaşıldığı kadarıyla. Birinci en büyük kaybeden İşçi Partisi oldu. 1997'de Tony Blair'le kazandığı iktidarı 13 yıl sonra İşçi Partisi açık bir farkla kaybetmiş oldu diyebiliriz. Evet, onun kaybettiği net yani. Evet, çok net. Şimdi hükümeti kurma konusunda ülkede bir belirsizlik yaşanacak. İşçi Partisi buna rağmen hükümeti kurmaya çalışacak. Ama o şu an için bir belirsizlik ama bir kayıp olduğu kesin İşçi Partisi için. İkinci kaybeden Liberal Demokratlar oldu. Bu ülke tarihinde ilk kez yapılan liderlerin televizyon tartışmaları ile liberal demokratların ülke siyasi geleneğini değiştirmesi bekleniyordu. Fakat bu olmadı. Bilakis liberal demokratlar 2005'te aldıkları oyun da altında bir sonuçla çıktılar. 61 olan milletvekili sayıları şu anda 40'larda dolaşıyor. Muhtemelen şu anda 100 seçim bölgesinin sonuçları bekleniyor. Muhtemelen 50'ye dayanacak ve liberal demokratlar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanacak. Seçimin birincisi gelen ama galibi olmayan Muhafazakar Parti ise salt çoğunluğu gerektiren 326 milletvekiline ulaşamadı. Şu andaki tahminler 305 milletvekili çıkaracağı. Bu durumda salt çoğunluk kazanılamıyor. Muhafazakar Parti John Major'dan bu yana, 97'den bu yana ülke siyasetine yeniden iktidar olarak geri dönmeye çalışıyordu. Hala aslında çok açık bir şekilde bunu başarabilmiş değil. Anlaşılan kamuoyunun güvenini hala kazanabilmiş değil. Fakat tabii açık bir arayla da önde bitiriyor. Şimdi isterseniz bir de hükümet tartışmaları yaşanacak. Buna dair bir özet geçeyim. Evet, lütfen. Bu bir terim de var galiba. Hang Parliament. Evet. Ne demek bu? Yani şimdi bu İngiltere koalisyon hükümetlerine alışık bir ülke olmadığı için, daha çok tek parti iktidarının kolaylıkla sağlanabildiği bir ülke olduğu için koalisyon hükümeti olumsuz çağrışımlarla söyleniyor. Hangi parlamentte askıda, yani belirsizliği, istikrarsızlığı çağrıştıran bir ifade. Aslında koalisyon hükümeti de denebilir ama daha çok hangi parlament denir. Şimdi ülke bir koalisyon hükümetiyle karşı karşıya. Şu anda İşçi Partisi neredeyse 100 milletvekili eksik çıkarmasına rağmen iktidarda olan partiye bir öncelik verildiği için bir hükümet kurmayı deneyecek. Evet. Fakat aslında meşruiyetini kaybetmiş bir durumda hükümet kurmayı deneyecek. Şu anda televizyon canlı yayınlarda işçi partililere böyle bir yenilgi karşısında nasıl hükümeti kurmaya çalışacaksınız soruları soruluyor. Fakat işçi partililer bizim böyle bir kuralımız var ve biz çok basitçe bunu yapmaya çalışacağız diyorlar. Ama bu nasıl sonuçlanacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İkinci hükümeti kurma seçeneği veya ihtimali bulunan ikinci grup ise muhafazakarlar. Fakat muhafazakarların İşçi Partisi'nin hükümeti kuramaması durumunda bir seçeneği olacak. O da liberal demokratlarla anlaşabilmesi gerekecek muhafazakarların. Liberal demokratlar da pek yanaşmak istemeyecek muhafazakarlara geleneksel ayrışmalardan dolayı. Dolayısıyla ülkede hakikaten bir belirsizlik var. Bir üçüncü seçenek var, o da azınlık hükümeti. Eğer İşçi Partisi hükümeti kuramazsa Muhafazakar Parti şu anda var olan oylarıyla ve milletvekili sayısıyla bir azınlık hükümeti kuracak. Ancak İngiltere tarihi bize azınlık hükümetlerinin, koalisyon hükümetlerinin olduğu gibi azınlık hükümetlerinin de fazla uzun ömürlü olamadığını gösteriyor. Şu anda yapılan yorumlar aslında İngiltere'nin muhtemelen bir yıl içinde, 6 ay veya 1 yıl içinde yeniden bir genel seçime gitmek durumunda kalabileceği. Ha, öyle de bir olasılık var. Evet. Bir de şeyi de sormak istiyordum Hamza Aktan. Şimdi first past the post diye nitelendirilen, evet, çizgiyi ilk geçen kazanır diye senin bu konuda daha önce göndermiş olduğum bir yazıyı da yayımladık. İngiltere'nin yüzleşme ve dönüşüm seçimi başlıklı yazında. Şimdi burada seçim sisteminde çok büyük bir aksaklık, muhakkak bir reform ihtiyacı olduğu söyleniyor. Adil bir temsil oranına ulaşılamadığını. Bu konuda da birazcık bilgi verebilir misin? Şimdi dün mesela İşçi Partisi bunu seçim bildirgesine koymuştu. İşçi Partisi kendisi seçim sistemini değiştirme vaadinde bulunuyordu. Dün İşçi Partisi'nin yetkilileri bu seçimin bize gösterdiği en önemli sonuç bu seçim sisteminin değiştirilmesi gerektiği şeklinde oldu dediler. Liberal demokratlar bir başka mağduru bu seçim sisteminin, onlar da değiştirmek istiyor. Şöyle, seçim sistemi tamamen seçim bölgesinde hangi aday birinci geliyorsa, artık bir oy bile daha fazla almışsa rakip adaydan, o parlamentoya giriyor. Dolayısıyla ülke genelinde alınan ülke genelinde alınan oy oranı geçerli sayılmıyor hükümet kurabilmek için. Ne kadar milletvekili çıkardığınız öne çıkıyor. Yani bölge tabanlı, evet, bir bölge temsilinin öne çıktığı bir seçim sistemi. Dolayısıyla bunun ülkede dengelenmesi ihtiyacı doğdu. Bu seçimle birlikte ülke genelinde alınan oyun da hesaba katılması gerektiği sonucu çıkıyor. Bunun artık güçsüz bir koalisyon hükümetinin bunun yapamayacağı belli değil. Evet, ama genel gazetelerin baş yazılarında filan da reform yapılması uğrunda epey bir çağrıda yayınlanmıştı diye düşünüyoruz. Evet. İki soru daha soralım. Biri bunlardan bu göç sorunlarını nasıl bundan sonra, yani yükselen bir özellikle ekonomik krizin kendisini, finans krizinin ve ekonomik krizin kendisini göstermesiyle göçmenlere karşı da yükselen bir dar milliyetçiliğin hakim olduğu da görülüyor. Şimdi bu British National Party mesela, ırkçı parti, ne yaptı bilmiyoruz onu ama. Evet. Şimdi British National Party geçen yıl Avrupa Parlamentosu seçimlerinde burada ülkede çoğu kimseyi korkutan bir sonuç almıştı. İki milletvekili çıkarmıştı. Ve göçmenlere yönelik karşılıktan beslendiği için de bu seçimlerden de böyle korkutucu bir sonuç alması bekleniyordu. Ancak öyle bir sonuç çıkmadı. Henüz çok bariz bir British National Party yükselişi görünmüyor açıkçası. Bu iyi bir haber. Öyle söylemek. Öte yandan muhafazakar partinin çok açık bir sonuç almamış olması da, muhafazakar partisi çünkü göçmenlerden çok haz eden bir parti değil. Ama çok açık sol çoğunluğu sağlayamamış olması da kamuoyunda çok korkulacak, hani içe kapanmayı gerektiren yabancılara karşı bir ciddi tepki anlamına gelecek bir sonucun olmadığını ortaya koydu. Benim anladığım kadarıyla bu şu ana kadar gördüğümüz sonuçlardan. Evet, peki bir de son olarak şunu da sormak istedim ben. Yani şeyden sonra, bu seçimlerin bitmesinden sonra daha önceden de başlamış olan bir, pek çok özellikle internet üzerinden örgütlenen demokratik hakların genişletilmesi yönünde birçok website ve hareket görüldü, söyleniyordu. Hı hı. Ve bunların da bir, yani yarın mesela Parliament Square'de bir şeyle başlayacak bir kitle demokrasi hareketine dönüşmesi bekleniyor. Yarın saat 2'de başlayacakmış. Evet. O konularda da birazcık ne düşündüğünü öğrenebilir miyiz? Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla bu tür hareketler İngiltere'de çok fazla bir değişim ya da çok fazla etkiye sahip olmayacak ya da görünmüyor. Esas değişim ülkede, esas değişim için böyle bir seçim imkanı vardı. Fakat ciddi bir değişim imkanı da çıkmadı bu seçimden. Biraz ülke şu anda bir belirsizlik durumuna girdi. Dolayısıyla bu tür hareketlerin zaten ana akım siyasetin içinde bulunduğu belirsizliği değiştirme imkanı olacağını pek düşünmüyorum. Ama bir imkan doğdu. Ülkede seçim sistemine, partilerin ikili parti yapısının yarattığı krize dair sorular hiç olmadığı kadar ortaya çıktı. Dolayısıyla bu yeni hareketlenmeleri ortaya çıkarabilir. Ama ben çok umutlu değilim açıkçası. Bu arada yeşilleri mutlu edecek bir haber. İngiltere'de ilk kez yeşiller bir milletvekili kazandılar. Brighton isimli şehirde. Bu da yeşiller için iyi bir sonuç oldu. Kim? Caroline Lucas mı? Efendim? Adı belli mi? Caroline Lucas olabilir mi? Evet. Muhtemelen. Brighton'dan kazandı. Bekleniyordu. Az önce açıklandı. Böylece Yeşiller parlamentoya ilk kez bir milletvekili sokmuş oldular. Avrupa Parlamentosu'nda vardı vekilleri ama İngiliz Parlamentosu'nda da böylece vekilleri olmuş oldu. Evet. Çok teşekkürler Hamza Aktan. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler. Evet. Hamza Aktan'la, gazeteci, İngiltere seçimleriyle ilgili bir değerlendirme aldık. İngiltere'deki seçimlerin, daha doğrusu Britanya demek lazım, Birleşik Krallık, neler getirebileceği konusunda da daha sonra Ahmet İnsel'le de bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi biz Devam edelim. İlginç bir haber de Filistin yönetiminin Yahudi yerleşimlerinin ürünlerini boykot çağrısına İsrail'deki Arapların da destek vermesi. Nasıl yani? Filistin yönetimi Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallar konusunda aldığı bir yasak kararından sonra İsrail'deki Araplar da bu ürünleri boykota hazırlanıyor diye. Sadece İsrail'deki Araplar olduğunu zannetmiyorum ya. Yani büyük ihtimalle herhalde savaşa karşı olan İsrail'de yaşayan herkes bunu yapıyor. Evet. Diye tahmin ediyorum. Yoksa çünkü zaten etkili olma ihtimali de çok yüksek olmaz bir yandan. Ama boykot yani bu hareketin işte bütün dünya çapında İsrail'in meşruiyetinin tehlikeye düştüğü bir şeyde giderek daralan bir alanda bu da etkili olabilecek bir çağrı belki değil mi? Tabii bilmiyorum. Kesinlikle yani başarılı olması dileğiyle diye bakmak lazım herhalde. İsrail'li Arap kasabalarından Kfar Kana Halk Komitesi Başkanı'ndan bir şey var. Anadolu Ajansı haberi bu. Ve Mansur Dahamşi boykota katılma kararıyla ilgili Jerusalem Post gazetesine şey demiş. Batı Şeria yerleşimlerinde üretilen malları boykot için bütün İsrail'li Araplar arasında kampanya başlatıyoruz açıklamasında bulunmuş. Tamamen bir halk inisiyatifi. Ve uluslararası çabalara destek için yapılıyor demişler. Kampanyaya siyasetçilerin ve kamu yetkililerin de katılmasını umduklarını ifade etmişler. Remzi Barut'un da bu başka bir konuda ama yine İsrail-Filistin meselesi üzerinde ilginç bir yazısı yayımlandı. Bu Richard Goldstone'un raporu, Birleşmiş Milletler'de çıkan raporu hakikaten son derece büyük önem taşıyor diyordu. İşte bir Birleşmiş Milletler tarihinde de belki de ilk defa görülen bir şeyle suç araştırması, soruşturması, milli mahkeme, yani ülkelerin mahkemelerinde de soruşturulsun, yargılansın ve savaş suçu işlemiş olanlar bu Gazze saldırılarıyla anlatılıyor onlar. Tutuklanması, gözaltına alınması ve uluslararası adalet standartları, hukuk kuralları gereğince de yargılanmasını istemişti. Ve bunun da özellikle Goldstone'un kendilerinden biri bir Yahudi olarak bunu yapması İsrail'in bayağı sarsılmasına yol açmıştı İsrail'in resmi politikasının. Çünkü İsrail'de uygulanan şey özellikle de işte kendi antisemitizmle suçlanması mümkün olmayan bir Yahudinin, çünkü kendisi açık deklare bir şekilde Siyonizm'den yana olduğunu da söylemişti eskiden. Ve gayet yani Yahudi kökeni konusunda en ufak bir tereddüdü olan bir insan değil. Ama mesela ilginç şeyler oluyor. Yani Güney Afrika'da çok müthiş saygın bir şeyi de var Goldstone'un. Yani daha önce de zaten kendisi hem Güney Afrika'nın Anayasa Mahkemesi'nin yargıçlarından hem de uluslararası Ruanda'daki, eski Yugoslavya'da ve Ruanda'daki uluslararası ceza mahkemelerinin de savcısıydı. O yüzden son derece kendi siciliyle de çok saygın bir kişi. Böyle olması ağır bir darbe oldu İsraillilere. Fakat ilginç bir şey olmuş. Torununun bar mitzvahı Güney Afrika'da yapılacakmış. Ona 13 katıldı. Yaş geçiş töreni. Geçiş törenini. Ve Güney Afrika'nın baş hahamı Warren Goldstein, Goldstone'a bir yalancı demiş. İsrail'i meşru haklarını karalıyor demiş ve Güney Afrika Yahudi hahamlar, yani pardon, Yahudi Jewish Board of Deputies diyor, ne demek bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir heyet böyle, o da İsrail'i satmakla suçlamışlar Goldstone'un. Yani biraz hukukun da taraflı olduğu anlardan bir diğeri anlaşılan bu da. Evet, böyle bir haberimiz de vardı. Türkiye'den diğer birkaç habere de bakalım. YouTube sansüründe ikinci yılında olduğunu da hatırlatalım. Evet, ikinci yılına girdik YouTube sansürünün. Hani önlüyor mu derseniz tabii ki önlemiyor, ayrı konu. Başbakan Erdoğan'a kadar ki herhalde IT'cinin Allah'a sayılmaz, çevrecinin daniskası vesaire gibi. Neyse, sonuç olarak YouTube'da sansür resmi olarak devam ediyor. İki yıldır mahkeme kararıyla kapalı. Sadece YouTube olsa iyi, hani binlerce siteden bahsediyoruz. Bir kısmı politik sebeplerle, bir kısmı müstehcenlik falan gibi ne üdüğü belirsiz sebeplerle. İşte Last.fm'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasını Yaman Akdeniz tarafından zaten konu etmiştik daha önce. Aslında daha çok işte Biyanet'te YouTube'un sansürünün ikinci yılının da dolmuş olmasına dair haber bu. Böyle yasaklarla devam ediyoruz. Gayet rahat bir şekilde. Bu arada özgürlük, ifade özgürlüğü falan derken tam bunlardan bahsediyordum. Biri bu, bir diğeri İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ekspres dergisi hakkında bölgede ve Kandil'de hava durumu yazısında PKK propagandası yapıldığı iddiasıyla İrfan Aktan ve Merve Erol ile ilgili ceza verilmesini talep etmesi. Sürekli olarak böyle şeyler oluyor. Eğer tehlikeli konularda yazıyorsanız eninde sonunda PKK propagandası yaptığınız suçlamasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Propaganda falan yapmamız söz konusu değil demiş dergi ama negam, bir yargılayalım bakalım durumu herhalde. Altta da minik bir not düşülmüş. Terörle mücadele yasası sanıklığı 6,5 kat arttı diye daha önce bunu haber yapmıştık zaten. Tonla dava açılıyor. Sürekli olarak da bu davalardan birilerinin başı belaya giriyor. Sadece ifade özgürlüğünü kullandığı için. Bir diğeri gerçekten bu da bir garip haber. Vakit'te bir onbaşı vakası yaşanmıştı, hatırlıyorsunuz Vakit gazetesinde. Büyük ihtimal herkes hatırlıyordur diye düşündüğümden hatırlıyorsunuz diyorum. Onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke diye bir yazı. Vakit gazetesi biz almıyoruz. Aslında ayrımcı ve ırkçı tutumları sebebiyle almıyoruz. Ayrı konu ama Vakit gazetesi şimdi bu onbaşılı yazı sebebiyle 1.3 milyon Türk lirası tazminat cezası almış. Almıyor olmamız da beğenmiyor olmamız bunun da iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bu gerçekten ciddi bir sıkıntı. Bir yazı sebebiyle 1.3 milyon tazminat herhalde, değil mi? Kapatın gazeteyi demenin, doğrudan yasaklamanın çok kolay bir yoluymuş gibi görünüyor. Üstüne üstlük de hani dolandıran bir yolu. Bir diğer haber de bu, evet, ifade özgürlüğüyle ilgili. Bir de astronomik bir rakam söz konusu burada. O açıdan da ilginç. İşte bu öldürmek üzere programlanmış bir durum gibi. Aynı şeye benziyor işte. Azadiye Velat gazetesinin 30 günde bir düzenli olarak kapatılmasına. Evet, yani nerede? 20. Asliye Hukuk Mahkemesi Ankara'da tazminat davası, tazminat cezası 7 yıllık faiziyle birlikte 1 milyon 300 bin lirayı buluyormuş. Kararı önümüzdeki günlerde temiz edecekmiş gazete. Gazetenin avukatı Hacı Ali Özhan zaten Biyanet'e Hakim Adem Albayrak'ın verdiği tazminat cezasının 7 yıllık tazminat faiziyle birlikte işte bu fiyata geldiğini söylüyor ve diyor ki bir yazar gazetesinin 3. sayfası için kaleme aldığı bir yazı bu kadar yüksek bir tazminatta neden olabiliyor? Sadece basın özgürlüğü açısından değil, hukuki boyutlarıyla da çok önemli ve incelenmesi gereken bir dava haline aldı diyor. Sadece Çetin Doğan ve Aytaç Yalman eleştirildiği halde bütün generaller bizi de eleştiriyor diyerek davacı olabildiler diyor. Bir diğer ifade özgürlüğü haberi değil ama hakikaten özgürlükler haberi diyebileceğimiz şey, bir Çıplaklar Oteli açıldığına dair haberi de yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa yapmaya karar verip vakit bulamayıp yapmamış mıydık? Yapmamıştık galiba. Muğla'da Datça'da 1 Mayıs'ta hizmete giren Türkiye'nin ilk Çıplaklar Oteli olmuş. Çıplaklar kampı biliyordum da oteli, evet, daha ilginç bir konsept herhalde. Neyse. Şimdi kapanma tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Yaklaşık bir yıldır hizmet veren Adaburnu Gölmar Otel'in işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle belediye encümeni tarafından kapatılmasına karar verildiği ortaya çıkmış. Otel yetkilileri karara itiraz edeceğiz demişler. oluyor böyle vakalar, hani önemli mi değil bir yandan, ama bir yandan da gayet önemli çünkü yani kimlerin çıplak olup kimlerin olamayacağına karar vermekle ilgili encümeni bir aradan çıkartsak fena olmaz sanki. Yani projede bir eksiklik bahane edildi diyor otel yetkilileri. Evet. De tamamen. Ki yani yalan söylemiyor olma ihtimalleri de vardır gibi geliyor bana daha önceki deneyimlerden. Bir şey istenmediğinde, çünkü istemiyoruz denmiyor, onun yerine işte kapı boyları, alan bilmem neleri falan, hani sonsuz yasa olduğu için bir yerden bir şekilde bir şeye uymuyor hale gelebiliyor. Evet, yuvarlak çay köylülerinin durumu aklıma geldi. Şimdi nedense bağlantısız olacak ama tam da değil belki. Yani 30 yıldır 40-50 yıldır oturdukları orman kenarındaki yerlerde bu hidroelektrik santrale itiraz ettikleri zaman orman arazisini gasp davaları bir ardından açılması, evet, gibi bir durum gibi, öyle bir şey de geldi aklıma, tabii hiçbir alakası yok. Evet, bence bir birinci saati bu haberlerle kapatabiliriz. Stalin heykelleri de yeniden boy göstermeye başlamış. Ukrayna'da bir tane Stalin heykeli açılmış. Gerçi ülke ikiye bölünmüş. Büyük ihtimalle yakında heykel de ikiye bölünür diye beklemek çok garip olmaz. Ama yani Stalin heykeli dikilebiliyor. Ben şeyi gördüğümde bile şaşırmıştım. Facebook'ta Stalin grupları falan oluştuğunu. Yani bırakın işte sanal alemde böyle tık pık yapmayı, millet bayağı döküp heykelini bile dikebiliyor. 2,5 metre boyundaymış metal büst. Hoş bir şey. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali. Evet, İngiltere'de tarihi bir seçim bitti. Daha sonuçlar tam açıklanmadı ama onun üzerinde biraz daha konuşmak gerekebilir herhalde. Biraz önce Hamza Aktan'la birazcık konuştuk ama. Evet, Hamza Aktan aşağı yukarı şu andaki elde edilen bilgileri aktardı eksiksiz biçimde. Bir hatırlatma yapalım. Bu seçimlerden çıkması hemen hemen kesin sonuç. Bir azınlık, parlamentoda hiçbir partinin, İngiltere geleneği, Britanya geleneklerine aykırı bir şekilde parlamentoda hiçbir partinin çoğunluğu oluşturamayacak olması. Muhalefet partileri, yani şu andaki iktidarda olmayan partiler arasında bir bu seçimleri kazanan Muhafazakar Parti elbette oyalarını 7 puan civarında arttırmış durumda. Fakat öngörüldüğü biçimde, kamuoyu yoklamalarında öngörüldüğü biçimde Muhafazakar Parti %36'da kaldı sonuçta. Oy ortalaması %36'da kaldı. %35-%38 arasında bir oy bekleniyordu. Dolayısıyla onun beklentinin zirvesine bile ulaşmadığı gözüküyor. İşçi Partisi'nin oyları %27'ye düşmüş durumda. Liberal Demokrat, büyük sürpriz beklenen Liberal Demokratların oylarında %23'te kalması bekleniyor. Kamuoyu yoklama. Bir kesinti oldu. Telefon bağlantımız kesildi. O zaman kaldığımız yerden devam edelim herhalde. Evet, yani Britanya'daki seçimleri konuşuyorduk. Tabii büyük kaybedeni Yeni İşçi Partisi adı altında. İşçi Partisi'nin ağır bir şekilde kaybettiği. Bağlantıyı sağlayabildik mi tekrar? Evet, bağlantıda bir kopukluk oldu. Bir müzik dinleyelim. Stop. Evet, bir bağlantı kesikliği oldu. Tekrar dönüyoruz. Ahmet İnsel, merhaba tekrar. Kusura bakmayın, çok gelişmiş bir ülkede yaşıyoruz ama aynı zamanda elektrik kesintisi oluyor ve böyle birdenbire çaresiz kalıyoruz. Telefonlarımız da artık elektrikle çalışıyor. Evet, gibi. O yüzden birdenbire gitti. Eski telefonlara yeniden dönmek lazım her zaman. O telefonlar elektrik kesintisinden etkilenmezler. Evet, sabit telefonlar değil sabit. Mi? Sabit telefonlar değil de bu şey telefonlar. Ha, evet. Sabit zaten de telsiz telefon olmayan telefonlar. Evet. Onlar işte her şeye dayanıklı. Anadolu otomobilleri gibi. Keçiler hariç diyorsunuz yani. Keçiler hariç. Keçiler hariç. Bu seçimlerle bakmayın. Evet. Britanya'daki seçimlerde beklentilerin altında aslında liberal demokratlar oy aldılar. %24-28 aralığında bir oy oranı almaları bekleniyordu. Sandık çıkışı yapılan kamuoyu yoklamalarına göre liberal demokratların aldığı oy oranı %23 civarında ve geri kalan da %13 oyda bölgesel partilere, İskoç Partisi'ne, Kuzey İrlanda'daki Protestan veyahut Katolik Partisi'ne ve diğer Galler Bölgesi Partisi'ne gitmiş. Yeşillere giden oy var. Biraz evvel Hamza Ak'tan bahsetti. İlk defa Yeşiller bir milletvekili çıkardı. Evet, Brighton'da bir milletvekili çıkardılar. Britanya Ulusal Partisi, ırkçı partinin Avrupa Parlamentosu'nda gösterdiği başarıyı burada elde ettiğini söylemek zor. Ama daha sonuçlara daha yakından bakmak lazım. İkinci sonuç galiba, ama Hamza Ak'tan da bu konuda temkinliydi. İngiltere'de bu tür geleneksel kurallar kolay değişmez. Çünkü anayasa yok orada bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kuralları değiştirmek daha uzun süreçli, kamuoyu değişiklikleri, partilerin bu konuda anlaşmaları gibi şeyler gerektirir. Bunun iyi bir şey olduğu gibi bu konuda görüleceği üzere büyük bir haksızlığı devam ettirme olanağı da var. O haksızlık ise seçim sistemiyle ilgili. Seçim sistemi... Dar bölge, tek milletvekili ve tek turlu çoğunluk sistemi. Bu sistem bizde yok mu? Aslında bu sistem bizde var biliyorsunuz. Belediye başkanları böyle seçiliyor. Evet. Ve gerçekten de şimdi hatırlarsanız İstanbul'da Tayyip Erdoğan ilk seçildiğinde, belediye başkanı seçildiğinde hatırladığım kadarıyla %30 oy bile almamıştı değil mi? 1994. Evet, ve bir sürpriz bir şekilde de büyük bir farkla da kazanmıştı değil mi? Yani büyük bir fark var mıydı hatırlamıyorum ama yani. Yani %30 oyun altında almıştı. Önünde, ondan sonraki de %22-23 oy almıştı. Evet, yani ikinci ile arasında da epey bir fark vardı. Evet, büyük müydü hatırlamıyorum ama 2-3 puandı. Şurada söylemek istediğim, birinci gelenin %30'un altında olması durumunda bile seçilebilmesi, evet. Ve bunun başka bir yöntemle telafi edilemiyor olması. Tabii bizde şey denebilir, belediye meclisi seçimlerinde bu telafi ediliyor. Çünkü orada bir bölgesel nispi temsil uygulanıyor falan. Ama İngiltere'de bu hakikaten ciddi bir sorun oluşturuyor. İngiltere diyorum ben. Britanya'da, evet. Britanya'da. Şimdi önümüzdeki seçim sonuçlarından milletvekili sonuçlarını çıkardığımızda daha belli değil gerçi kaç milletvekili kesin olduğu. Şu anda en son baktığımda 575 milletvekilliği, 650 üzerinden 575 milletvekilliği kesinleşmişti. Ama şu ortada, örneğin liberal demokratlar %23 oy almalarına rağmen mecliste en iyi ihtimalle %9, büyük bir ihtimalle %7 temsil edilecekler. Şimdi bu da büyük bir eşitsizlik tabii, hakkaniyetsizlik değil mi? Bu yıllardan beri olan bir hakkaniyetsizlik. Evet. Bu hakkaniyetsizliğin daha belirgin olmasının, ortaya çıkmasının nedeni bir üçüncü partinin artık ikinci partiyle çok yakın olması ve %27 oy alacak olan İşçi Partisi'nin oyuna yakın, hatta oyundan biraz daha fazla milletvekiliyle temsil edilecek olması oran itibariyle. Üçüncü gelen partinin ise aldığı oy oranının 1/3 nispetinde temsil edilecek olması. Bu Türkiye'deki seçim sistemindeki haksızlığın bir başka versiyonu. Yani meclis dışında oy milletvekili bırakma konusunda çok büyük fark olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Bir kısım oyun mecliste temsil edilmemesi konusunda çok büyük bir fark olduğunu söylemeyiz. Diğerlerinin aşırı temsili. Neyse, bu konu zaten partilerin şey dışında, muhafazakar parti dışında diğer iki partinin de seçim önerileri içinde yer alıyordu. Yani nispi temsile, artık hangi ne tür bir nispi temsil onu bilmiyorum ama nispi temsile geçme konusunda iki partide veya bu seçim sistemini değiştirme diyelim. Tam nispi temsile de geçme konusunda anlaştıklarını söyleyemeyiz ama bu seçim sisteminin değişmesi konusunda anlaşmışlardı. Diğer taraftan muhafazakarların iktidara tek başına oluşturmaları için bir koalisyon kurmaları lazım. Bu koalisyonu şu anda daha belli olmadı ama Kuzey İrlanda protestanlarıyla kurabilirler. Ve o zaman çoğunluğu oluşturmak için gerekli 326 oya yakınlaşan bir oy elde edebilirler. İkinci bir şey daha belirtmekte yarar var. Britanya parlamentosunda biliyorsunuz yine anayasa olmadığı için kimin iktidara geleceği geleneklerle, kamuoyu baskısıyla, tartışmalarla, akil adamların araya girmesiyle falan belirlenir. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki kısa dönemde kimin kime başbakanlık görevi verileceği tartışması yaşayacağız. Burada Liberal Demokrat Parti'nin genç popüler lideri Klieg'in söylediği bir cümle tabii onu epey bir bağlayacak. Çünkü seçim sırasında birinci gelen parti hükümeti kursun demişti. Şimdi Klieg buna karşı çıkabileceğini pek zannetmiyorum. Ancak muhafazakar parti lideri David Cameron kulamazsa İşçi Partisi'ne koalisyon yapabilir. Çünkü Liberal Demokrat Parti İşçi Partisi'ne daha yakın bir parti. Muhafazakarlardan ziyade İşçi Partisi'ne daha yakın bir parti. Programlarına baktığınızda zaten İşçi Partisi ile seçim programlarına baktığınızda, seçim vaatlerine baktığınızda İşçi Partisi ile muhafazakarlar arasındaki farktan çok daha az fark içeriyor Liberal Demokratlarla İşçi Partisi arasındaki fark. Ama ikisinin ittifakı çoğunluk oluşturmaya yetmeyecek. Dolayısıyla yani İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar ittifak yapsalar da gerekli olan gene yetmiyor değil mi sandalye? 26'ya yetmiyor. Çünkü İşçi Partisi büyük ihtimalle 255-260 arasında, daha çok 255'e olacağı benziyor, milletvekiline sahip olacak. Muhafazakarlar 305 civarında milletvekili çıkartması bekleniyor. Liberal Demokratların da 55-60 arasında, 55 olma ihtimali yüksek, milletvekili çıkartmaları bekleniyor. Bu durumda İşçi Partisi artı Liberal Demokratların toplam 305 falan öyle, evet, bir şey oldu. 300'ü biraz geçeceğe benziyor, evet. Ama 326'ya varmaya çok var. O zaman üçüncü müttefikler arayışına girişilecek. Kimler derseniz üçüncü müttefikler, gene İşçi Partisi köken ağırlıklı bir parti olan İskoç Partisi. Büyük ihtimalle burada eğer bir sol koalisyon veya merkez sol koalisyon oluşturulacaksa İşçi Partisi artı Liberal Demokratlar artı İskoç Partisi ve diğer bölge partileri, ki onların daha fazla Liberal Demokrat ve İşçi Partileriyle işbirliği yapmaları muhafazakarlarla yapmalarından daha kolay. Tabii belli olmaz son anda ne çıkacağı, ama bu önceden beklentileri size aktarıyorum şu anda. Dolayısıyla bir böyle İtalya'daki gökkuşağı koalisyonunun daha ılımlısı, daha az iddialısını oluşturmakta mümkün, az bir ihtimal olmakla birlikte. Tabii ilginç de bazı şeyler var. Mesela Independent gazetesinin okurlarıyla yaptığı bir yorumu, kamuoyu yoklamasını dikkate alırsak, Britanya seçmeninin %70'inden fazlası, %71'di yanılmıyorsam, Afganistan'dan derhal, yani çok kısa, en kısa zamanda çekilmesi talebini istiyor. Buna karşılık mesela bütün hükümetler, liberal demokratların da vaatleri arasında böyle bir şey geçmiyor. Galiba liberal demokratların programlarında Afganistan'dan en kısa zamanda asker çekilmesinin koşullarının evet var, onu görmüştüm. Liberal demokratların programında öyle bir şey var. Tarih vermiyor ama en kısa zamanda uygun koşullarda çekilmesinin araştırılması gibi bir tabir var liberal demokratların programında. Ama gördüğün gibi %70 Afganistan'dan çekilsin derken, bu %70 sadece bu nedenle liberal demokratlara oy vermemiş. Evet. Belli ki. Bu seçimlerde kamuoyu yoklamalarında, tartışmalarda, gazetelerde yayınlanan çeşitli okuyucu mektuplarında falan yansıyan, ben Britanya'yı o kadar iyi bilmem ama dışarıdan bir gözlemci olarak görebildiğim kadarıyla yansıyan ana tema bir değişim beklentisiydi. Yani 13 yıllık bir işçi partisi iktidarı ve bir o kadar sürmüş, takriben 13-14 yıl sürmüş bir muhafazakar parti iktidarı ve bu ikisinin arasında biraz bunalmış, bir değişimi arzulayan, hem 2-3 değişimden bahsediyorum. Birincisi bu iki partiye sıkışmış parti sistemini, siyasal sistemi değiştirmek beklentisi, ki liberal demokratlar bu anlamda bir iyi bir an yakalamışlardı. O anın karşılığını elde ettiklerini, beklentilerin gerçekleştiğini söyleyemem doğrusu. İkincisi bir zihniyet değişimi beklentisiydi. Yani bu Britanya'da son dönemde, son 20-30 yılda iyice ortaya çıkan o finans dünyasıyla çok iç içe girmiş, çok kolay para kazanan ve liberal söylemi bir vahşi, güçlü olan kazanır söylemine çok yakın, çok hızla çevirebilen bir çevrenin çevreye karşı bir tepkiyi dile getirmek ve değişimin daha insanlara yakın, daha sıcak, daha cüzdandan değil kalpten konuşan, oradaki tabirleri aktarıyorum şimdi. Bir siyasal sınıfın iktidara gelmesi, mecliste hakim olmasına yönelikti. Tabii böyle konuştuğumuz zaman David Cameron, bir aristokrat, safkan olmasa bile bir aristokrat, ailenin, İngiltere'nin ünlü zengin bir ailesinin ve klasik bir İngiliz high class üyesi olarak burada ancak eski İngiltere'yi, eski Britanya'yı temsil edebilirdi. Buna rağmen David Cameron da yeni muhafazakarlık adı altında, daha doğrusu bir kalpten muhafazakarlık, compassional, karşı tarafı düşünen, yani acıyan falan, böyle biraz aslında tercüme edildiğinde Türkçe'ye pek hoş olmayan bir çağrıştırım da var. Karşı tarafa anlayanla acıyan arasında bir kelime bu. Yani yoksula himmet eder ve acır gibi de gözüküyor. Bir muhafazakarlığı dile getirmeye çalıştı ama şöyle bir handikapı vardı David Cameron'ın. Bir kere yaptığıyla, yani kendi yaşamıyla sözü arasında bir uçurum var. Bir de biraz fazla tembel, rahatına düşkün, elini sıcak sudan soğuk suya hayatında koymamış insan görüntüsü çok ağır basıyordu. Bunu biraz son seçimlerin son günlerinde gece saat 12'de mezbaları gezerek falan telafi etmeye çalıştı ama pek o kadar kolay telafi olunmuyor bu sınıf davranışları biliyorsunuz. İnsanların üzerinde kostüm gibi yapışır. Buna karşılık... Kostüm ötesi deri gibi. Evet, deri, deri. Kostüm atılır. Doğru, haklısın. Kostüm en sonunda değiştirilir. Deri gibi yapışır. Buna karşılık liberal demokratların lideri Click aslında İngiltere, Britanya açısından ilginç bir kişi. Çünkü muhafazakarların seçim kampanyasında pek sık vurguladıkları, hatta ırkçıların çok vurguladıkları gibi dörtte bir Britanyalı sayılıyor. O ırkçıların birkaç tane böyle kriteri vardı. Britanya Ulusal Partisi'nin bir iki tane sözcüsünün bu laflarını duydum. Dörtte bir ırkçı birisinin başbakan olmasını mı istiyoruz? Dörtte bir, pardon, İngiliz birisinin niye dörtte bir? Çünkü annesi Hollandalı, babası da Rus kökenli. Nick Levin mi? Evet. Evet. Dolayısıyla dörtte bir sayılıyormuş. Tabii diğer muhafazakarların Avrupa Birliği karşıtlığı, Avrupa ya neredeyse şiddetle karşı olan muhafazakarlar karşısında tam tersi bir profil sergiliyor liberal demokrat Click. O ise tamamen Avrupa Birliği'ne İngiltere'nin daha fazla entegre olması. Bu İngiltere'nin biraz Avrupa Birliği konusunda free rider dediğimiz, yani hem geminin içinde bulunup geminin hizmetlerinden yararlanmak ama biletini, parasını ödememek tavrını eleştiren bir tavrı var liberal demokrat liderin. Gençler nezdinde bir etkisi olacağı bekleniyordu. Bunun kendisi aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda da biraz çalışmış birisi. Bu muhafazakarlar için tabii yeteri kadar şüphe unsuru oluşturmaya yetiyor. Gordon Brown ise tabii iki handikapı vardı. Birincisi uzun bir işçi partisi iktidarı, yani 13 yıllık bir işçi partisi iktidarı yıpranmasını taşıyordu. Tony Blair'in hem biraz karizmatik bir figür olması ve fakat aynı zamanda Irak Savaşı nedeniyle sonuçta Tony Blair yıprandı. Irak Savaşı'na, Britanya'yı Irak Savaşı'na halkın çoğunluğunun istemine rağmen. Ve büyük yalanlarla. Tabii. Ve büyük yalanlarla. Bu ülkesini Irak Savaşı'na soktu ve zaten ben 10 sene sonra ayrılacağım demişti ama bu ne dereceye kadar doğrudu bilmiyoruz. Sonuçta ayrıldı. Ve popülaritesini yitirerek ayırdı. Kendi partisinin popülaritesini de yitirerek ayırdı. Gordon Brown ise bir çok fazla bir lider görünümünde değil, daha teknokrat boyutu ağır basan birisi, daha tutuk birisi, işçi partisinin daha teknokrat figürü olacak birisi. Dolayısıyla Gordon Brown'un çok uğraşmasına rağmen bu handikaplarını yenmesi pek kolay olmadı. Bir iki tane de otoriter refleks gösterisinde bulundu istemeden. Bunu özür diledi falan ama bir iki işçi parti, kendisine eşleşen işçi partili seçmen veyahut üye, işçi partisi üyesine televizyonlar önünde dar kafalı filan. Dar kafalı falan gibi sözler söyledi kendisine eleştirdiği için. Bu tabii çok Britanya gibi tartışmanın edebiyle tartışmanın bir neredeyse ibadet olduğu ülkede bu elbette pek onun hanesine olumlu yazılacak bir tavır değildi. Buna rağmen Gordon Brown hala başbakan olma umudunu koruyor ama benim edindiğim izlenim, liberal demokratlar işçi partisiyle koalisyon kursalar bile burada Gordon Brown'un yerine başka birisinin işçi partisinden başbakan olmasını talep edecekler. Yani Gordon Brown'un başbakanlığına ihtimal vermek az bir ihtimal. Evet, son olarak en güçlü ihtimalin gene de muhafazakarların hükümeti kurması olduğunu söylemek lazım. Evet. Azınlık hükümeti kurulabilir. Azınlık hükümeti Britanya'da Türkiye'de olduğundan veya kıta Avrupa'sında olduğundan daha kolaydır. Azınlık hükümeti daha kolaydır. Çünkü Britanya'da yürütmenin gücü göreli olarak daha yüksektir. Evet, bu olanakları daha yüksek. Bu seçimi konuşurken belki de şeyi de bir anarak bitirmekte yarar var en azından bugün için. Robin Cook gibi de bir gerçekten işçi sınıfının iyi bir temsilcisi olan ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da açık sözlüğüyle görevden alınan Irak Savaşı'na evet. karar verilirken de tek oyuyla karşı çıkıp fenalık geçiren kızıl saçlı rahmetli Robin Cook'u buradan İskoç'u da anmakta bir yarar var bu seçimlerde de. Elbette, elbette, elbette. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Bye.

this land of broken dreams. I have visions of many things, but happiness is just an illusion filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who had love that's now departed? I know I've got to find some kind of peace of mind, maybe. The roots of love grow all around, but for me they come a tumbling down. Every day heartaches grow a little stronger. I can't stand this pain much longer. I walk in shadows, searching. Açık Gazete.